To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 maja, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Stołeczna policja szuka mężczyzny, który uciekł po doprowadzeniu do szpitala na badania. Rada Społeczna przy Komisji Weryfikacyjnej powołana, za chwilę o jej zadaniach, a także o maratonie maturalnym, już zakończonym. Policja szuka mężczyzny, który uciekł funkcjonariuszom ze szpitala przy ulicy Banacha w Warszawie. 42-latek został przewieziony tam z prokuratury, wyjaśnia Iwona Jurkiewicz ze stołecznej policji. 42-letni Piotr Rusicki, którego poszukujemy w tej chwili, przebywał w dyspozycji prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście Północ. Tam też źle się poczuł, dlatego też został przewieziony do szpitala, gdzie doszło do ucieczki. Za wskazanie miejsca ukrycia mężczyzny komendant stołeczny policji wyznaczył nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych. Policja nie informuje, za co poszukiwany został wcześniej zatrzymany. Zdjęcie i rysopis Piotra Ruzickiego znajdują się na stronie stołecznej komendy. W poniedziałek spotkanie robocze, prawdopodobnie za 2 tygodnie merytoryczne. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji rozpoczyna działalność. Dziś minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał 9-osobową radę społeczną przy komisji. To organ, który ma opiniować pracę komisji, choć nie tylko. Ksenia Maćczak. W Radzie swoich przedstawicieli mają wszystkie największe organizacje warszawskie, które walczyły z reprywatyzacją. To właśnie Rada będzie opiniowała projekty komisji, a także wskazywała, którą sprawą komisja ma się zająć w pierwszej kolejności. A już samym zadaniem komisji będzie, jak mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, dążenie do przywrócenia sprawiedliwości poprzez sięgnięcie do narzędzi prawa administracyjnego. Członkini Rady Społecznej powołanej przy komisji Ewa Andruszkiewicz ma nadzieję, że dokumenty, jakie udało się przez lata zgromadzić jej stowarzyszeniu, teraz w różnych sprawach będą przydatne. To były lata nieprawdopodobnych upokorzeń, nie tyle przez czyścicieli kamienic, ile przez wszystkie instytucje państwowe. Dlatego komisja skrupulatnie, choć sprawnie, będzie analizować każdy przypadek. W miesiącu chce rozpoznać przynajmniej jedną sprawę, mówi przewodniczący komisji Patryk Jaki. W zależności od tego, jak sprawnie będą nam szły przesłuchania stron, świadków i również zbieranie dokumentów. Rozprawy będą się odbywać przynajmniej raz w tygodniu. Wszystkie mają być jawne dla dziennikarzy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dodajmy, że Ewa Andruszkiewicz została eksmitowana 7 lat temu z mieszkania na warszawskim Mokotowie. Od kilku lat mieszka na działce 80 km od Warszawy. Właściciele kamienicy, w której mieszkała, żądają od niej 100 tysięcy złotych. Teraz najnowszy sondaż Kantar Public dotyczący pracy rządu, jego szefowej i prezydenta. 48% ankietowanych źle ocenia w nim działalność gabinetu premier Beaty Szydło. 40% badanych wypowiada się o rządzie pozytywnie. Jeśli chodzi o samą panią premier, to tu jest 45% wskazań pozytywnych, 44% negatywne. Jeśli chodzi o działalność Andrzeja Dudy, to dobrze oceniają 48% badanych, 41% źle. Badanie przeprowadzone od 12 do 17 maja. Wzięło w nim udział 1047 osób. Wszystkie prace już w rękach egzaminatorów. Maraton maturalny zakończony. Egzamin dojrzałości zawało w tym roku ponad 284 tysiące tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Matury tradycyjnie rozpoczęły się egzaminem z języka polskiego. Praca, pasja czy obowiązek? No to od razu się narzucają książki. Pokroju Ludzie bezdomni, Druga wojna światowa. Myślałam, że będzie gorzej. Byłam nastawiona w sumie na jakiś temat polityczny. To było miłe zaskoczenie. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik mówi, że sesja majowa matur przebiegła spokojnie i zapowiada, że w przyszłym roku zmian w egzaminach maturalnych nie będzie. Pierwsze zmiany, jak mówi dyrektor, dopiero w 2023 roku. Będzie to matura już dla absolwentów 4-letniego liceum po 8-letniej szkole podstawowej, oparta zadanie na nowej podstawie programowej. Dodatkowa sesja egzaminów maturalnych dla tych, którzy nie mogli pisać w maju i którzy otrzymali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, odbędzie się w czerwcu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prezydent Brazylii cofa rozkaz użycia wojska do zaprowadzenia spokoju na ulicach stolicy. W mieście w ostatnich dniach doszło do gwałtownych protestów. Między innymi spalono budynek Ministerstwa Rolnictwa. Demonstranci domagają się od głowy państwa Michela Temera, by ustąpił ze stanowiska. Oskarżany jest o korupcję. Chcemy nowych wyborów. Chcemy, byśmy mogli się wypowiedzieć i wybrać nowego prezydenta bez ograniczeń. Z każdej strony jest agresja. Janina Petelczyc z Fundacji Terra Brasilis. Protestujący spalili Ministerstwo Rolnictwa i niszczą, co spotkają na swojej drodze, a z drugiej strony spotykają silny kordon policji, która już zdarza się, że stosuje w ogóle amunicję ostrą. na liście skorumpowanych polityków. Joanna Gocłowska-Bolek z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Jest bardzo dużo znanych nazwisk. Właściwie to większość elit politycznych okazało się, że w jakiś sposób była korumpowana. Temer musi odejść, ale nie tylko on. Odejść muszą wszyscy skorumpowani. W kongresie siedzi banda złodziei. Jeśli odejdzie tylko Temer, nic się nie zmieni, bo pozostaną inni i wybiorą sobie nowego oszusta na jego miejsce. W sierpniu ubiegłego roku ze stanowiska została usunięta poprzedniczka Michela Temera. Dilma Rousseff była oskarżana o finansowe malwersacje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro niewielki deszcz, tylko w Karpatach. Na pozostałym obszarze dużo słońca i temperatura od 20 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Lamenty i odmęty. This is my hand, this is my wrist, this is my arm, this is my fist, like a twisted vine wraps around entwining. This is my face, this is my mouth, this is my eye, this is my brow, like lilac wine pouring out to thee. For thee, this is my shape, this is my form, this is my age, this is my frame, this is my mind, this is my voice, this is my heart, this is my choice, this is my thigh, this is my sex, this is my hip, this is my breast. This is my shadow, this is my hate, this is my line, this is my doubt, this is my gloom, my flame, my joy. This is my shape, this is my form, this is my age, this is my frame, this is my mind, this is my voice, this is my heart, this is my choice, this is my time, this is my breath, this is my right, this is my left, this is my shadow. My aim to know. Lamenty i odmęty, Monika Brodka. To jest mój głos, a to była ręka My Brightest Diamond. Dzisiejszy program, drodzy Państwo, poświęcę anatomii. Są to piosenki o wszystkich częściach ciała, które nazbierałam w dosyć długiej liście. Autorka tego utworu wymienia chyba większość swoich części ciała, dlatego był to idealny utwór na rozpoczęcie dzisiejszej audycji. Artyści piszą o swoich oczach, sercach, łokciach, nogach, paznokciach i wszystkich innych ciekawych jednostkach w ich ciele. I o tym właśnie dzisiaj będziemy grać. A teraz Broken Bells i ich głowa, która się pali. Właśnie teraz, myśląc o kolejnym utworze, przypomniałam sobie mój dzisiejszy sen. Śniło mi się, że miałam robioną transfuzję krwi i upuszczali mi tak dużo tej krwi, że ja z minuty na minutę czułam, jak słabnę, i nie wiedziałam jeszcze, czy w ogóle wytrzymam ten zabieg. Mam nadzieję, że to było w słusznej sprawie. Tak czy inaczej, kolejny utwór to Wise Blood. Fantastyczna młoda dziewczyna ze Stanów Zjednoczonych. Wise jest tutaj pisane jako W i Eyes, ale chodzi pewnie o to, że ta krew jej jest młoda i mądra, a utwór nosi tytuł Do You Need My Love? Outside, and we may be blind. Teraz zespół Wild Beasts w utworze Underbelly podejmie temat tego, co jest pod pępkiem. No właśnie, to jest duża tajemnica. Czy chodziło im o kolczyk, czy chodziło im o jakiś pieprzyk, znamie, bądź zupełnie inne rejony, które znajdują się pod pępkiem. Posłuchajmy. How the prayer ups the rosary, how the makeup makes her face pretty, oh, how we have an underbelly bitten by brutality, how there's God's fried up, how Lothario leers at slut, oh, how we have an underbelly bitten by brutality. And how, in our first and last years, we are the most needy, least greedy, most grateful, least hateful, how we die as deeply doe-eyed as we start. Revival It's solemn in the kingdom. Zespół Iron and Wine będzie się zastanawiać teraz, jak powinny wyglądać idealne ramiona złodzieja w utworze Arms of a Thief. No na pewno powinny być rozbudowane, napięte i gotowe na dźwiganie wszystkich skarbów, które właśnie dany złodziej podwędził, ale wysłuchajmy, co Iron and Wine ma do powiedzenia w tym temacie. Mr. Henry and the Muscle Man gave us shoes on a night there was no room to stand. Like a letter in a stolen purse, she was bored of her weight, she was bored of her words. The daughter of a soldier told the fallen priest, it's a cold, cold place in the arms of a thief. And reaching out to touch the steering wheel, she said, leave me alone, but just don't leave me here, alright. Thank you. ustach, jamie gębowej i przełyku dorosłego człowieka znajduje się 10 tysięcy kubków smakowych. To strasznie dużo kubków. Mamy 4 rodzaje kubków smakowych, które odróżniają 4 różne smaki, a kolejny utwór to zespół Talking Heads, Sugar on My Tongue, co świadczy o tym, że David Byrne zanurzył tylko czubek swojego języka w cukrze albo czymś słodkim, bo właśnie ten rodzaj kubków smakowych, czyli słodki, mamy na samym końcu języka. W samym tyle jest smak gorzki, czyli wszystko to, co niedobre, dociera, chwała Bogu, do nas na końcu. To była wspaniała Elizabeth Fraser w akustycznej wersji utworu Rilken Heart. Generalnie chyba wszystkich piosenek na świecie najwięcej jest o sercu. Z tego, co zgooglowałam, to najwięcej było piosenek o sercu, ale teraz Devendra Banhart opowie nam o tym, jak jego ciało się łamie. A Devendra Banhart, podobnie jak większość dorosłych ludzi, ma w sobie 206 kości. U mnie żadna z tych kości nigdy się nie złamała. Pewnie jest to zasługa tego, że moja mama poiła mnie krowim mlekiem rano i wieczorem codziennie. Podobno krowie mleko jest niezdrowe, a proszę, ja się trzymam całkiem nieźle. It's time, but you'll get over yours, and I'll get over mine. And the sun will shine, and the moon will rise. Body calls, yeah, the body it calls out. It whispers at first, but it ends with a shout. The body burns, yeah, the body burns strong. Until mine is with yours, then mine will burn on. My flesh sings out, it sings, come put me out. Body sways like the wind on a swing, a bridge through a hoop or a lake through a ring. The body stays and then the body moves on, and I'd really rather not dwell on when yours will be gone. But within the dark there is a shine, one tiny spark. Żeby już całkiem się nie rozleniwić i nie usnąć tutaj przy tych wolniejszych propozycjach, teraz propozycja zespołu Metronomy, których serce jakoś pulsuje bardzo mocno i mają ten puls podniesiony. Myślę, że również podniosą go naszym słuchaczom. My heart rate rapid. trying to make it right for yourself. If you love somebody, anybody, there will always be someone else. So make it right for yourself. If you love somebody, była Karen O, która śpiewała nam o swoim pięknym ciele, a teraz zespół Elbow, bez którego nie byłoby tej audycji, oczywiście. No bo to jest super śmieszne i fajne, że zespół nazywa się Łokieć, ale po angielsku wszystko brzmi lepiej, bo czy wyobrażają sobie państwo zespół, który nazywa się Miednica, bądź Kłykieć, lub Paliczek, albo Szczęka. Myślę, że wszystko to w języku angielskim znalazłoby swoje miejsce i uzasadnienie. Tym razem, tymczasem zespół Elbow zagra nam Ground for Divorce. I've been working on a cocktail called Grounds for Divorce. Whoa, polish and a compass that I hold in my sleeve. Whoa, down comes a man, sticks, but then he kicks like a horse. And the rest you can keep, and the rest you can keep. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. There's a hole in my neighborhood down which of late I cannot help but fall. czego dowiadujemy się o zespole Alt J z ich kolejnego utworu Left Hand Free, a tego na przykład, że nie są leworęczni, że lewą rękę mają wolną. Ja na przykład odkrywam coraz częściej, że robię pewne rzeczy tylko i wyłącznie lewą ręką, a prawa ręka nie potrafi sobie z nimi poradzić, jak mycie zębów, krojenie czy granie w sporty z paletką. Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up a tallini, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. It's hard to understand. To był Anthony and Johnson, który śpiewał nam o tym, że oprócz kości, mięśni i wszelkiego rodzaju płynów w sobie mamy też ducha, jakże zacnego. Drodzy Państwo, to już koniec dzisiejszego programu Lamenty i Odmęty. Było bardzo anatomicznie, były kości, były mięśnie i wiele innych takich rzeczy. Ten wątek można kontynuować przez kolejne 1000 audycji, ale tymczasem pożegnam się i życzę Państwu udanego weekendu, żebyście byli bezpieczni i nie złamali sobie niczego. Do usłyszenia w następny piątek. Monika Brodka. The caves of our mouths are forest, darkness and the air in between. He's kind, he's free, full of knowing. She is sure. She is sure. The caves of our mouths are bears, bellies and the air. In between is spew. See you.